Sziasztok, Dudák! A Gamer 365 Podcast márciusi kiadását halljátok. Ez kár, hogy előbb-utóbb be fogunk hozni egy ilyen olyan mikrofon, már próbálkoztunk vele, ami térmikrofon, és így a maszkónak az összes ilyen beszólását lehet hallani, ugyanis szerintem mindenki leizzadna. Na, március van, és amikor ezt felvesszük, akkor már késő van, úgyhogy lehet, hogy a fáradtságból kifolyólag ilyen mindenféle nagyon fárasztó dolgokat fogunk mondani. De nem, hát mindig erre a fáradtságra fogjuk, tök fittek vagyunk meg minden, úgyhogy így indulunk neki ennek a podcastnek. Te fit vagy, de én sérült vagyok, hadd panaszkodjak. Elszakítottam a bokaszalagomat. Szegény én. Úgyhogy így két hétig ágyhoz voltam kötve, és ennek következtében a Kingdoms of Amalur Reckoning. The Reckoning? Nem, csak Reckoning, nem? Simán. Csak simán Reckoning. Abba azt úgy belefogtam, hogy megnézem, és akkor most belecsúszott 28 órám. És nézd, ha fekszel, akkor hirtelen minden olyan úgy adja magát. És pláne egy ilyen játék, ami offline WoW. Ez rá a rövid és jó jellemzés, hogy ez offline WoW. És ilyen több kisebb-nagyobb buja nyavajája ellenére az egy teljesen addiktív cucc, és azért nem akarok róla többet beszélni, mert a Warhawk úgy nagyjából megírta a véleményemet róla, amikor még ezt teszteltük. Tehát az így megegyezik vele a véleményem arról, hogy ez annak a játéknak mik a gyengé meg az erősségei. És be fogom fejezni, tehát bele fogok tenni még egyszer ugyanennyit. Mert most már egy full sorcery build-el az ilyen 15.-16. szint környéken is a Warhawkra nézek. Nem tudom, te milyen buildet vittél? Én egy hibridet, egy varázslóharcos hibridet nyomok. Gyakorlatilag fele-fele arányban. Ha a kamera engedi, akkor még látom is, hogy mivel harcolok. Igen, ott érdekes, mert ott én beleolvastam a komment szekcióba, és ott többen írták, hogy nem volt semmi baj a kamerába, de azt kell, hogy mondjam, hogy de. Különösen, hogyha így mágus csávóval vagy, ahol azért illik távolról oda pörkölni, mielőtt odamész ütni, mert ugye ütni minden kasztal lehet, és kell is. De olyan dolgokat művelt az a kamera, tehát különösen egy-két boss fightnál, ahol ott volt a boss, és körülötte a sok kis ad MMO-s szlengel, és a kamera nem tudta eldönteni, hogy akkor most a boss-t látja, engem lát, vagy a kis rohangáló szörnyecskéket látja, és ilyenkor nem maradt más, mint ezek az AOE varázslatok, csak hogy ismét az MMO-s. Ha már tényleg egy offline MMO, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, az a játék, nem maradt más, mint esetlenül elkezdtem belevarázsolni a térbe, nagyjából arra, ahol ezek vannak, de szerencsére a sorcery build az ilyenre jó, mert ott, ha, és ahogy ilyennek is kell lenni egy mage karakternek, ha ott elkezdesz lőni, akkor az atomháború. Tehát akkor a pokol tüzét és jegét és mindenét, az összes elementális haragját zúdítod az ellenfeleidre. És beszélgettünk előtte róla egy kicsit, hogy vannak erősségei meg gyengei, de a nagy erőssége az a kasztrend, úgymond a karakterfejlődés meg a kasztrendszer. Ami én durván fogalmaztam, hogy minden idők legjobbja, az lehet, hogy túlzás, de hogy az utóbbi évek legjobbja, az azért elmondható, hogy nagyon-nagyon jól összerakott, és nagyon nagy szabadságot nyújtó karakterfejlődés van benne. Nagyon ajánlom mindenkinek. Még akkor is, ha tipikusan ez lesz az a játék, amit a 8 pontja ellenére majd amikor szavazni kell az év játékairól, majd valahol ilyen a 30 nem tudom hányadik helyen fog szerepelni, mert mindenki elfelejti, hogy megjelent. Az ilyen januári-februári megjelenések tipikus sorsa, hogy ősszel ezeket mindenki elfelejti, és pedig valószínűleg megérdemelni, hogy ott legyen, ha nem is az első 5-ben vagy 10-ben, de hát feljebb, mint most a hasamra ütök 38. Ha november vagy decemberben 38-ra jön ki, akkor nyertem valamit. Majd meglátjuk, hogy 38-ra vagy 48-ra jön ki. Volt-e valakinek olyan játék élménye, ami nem anyagiasult cikk formájában, vagy ezt ugorjuk? Nem, egy anyagiasult, mert végül is a Zumba Fitness 2-vel ugye a tesztelőt játszogattam, így röhögnek rajtam, de komolyan mondom, az egyik legjobb Kinect játék, amit mostanában láttam. Tehát annyira jól meg van csinálva, hogy még utána is egyszer-kétszer így asszonypajtással próbálgattuk, és teljesen jó, divatos, pörgős, komolyan mondom, van egy ilyen olyan trendi húzása az egésznek, hogy így játszani is jó vele, és fitness programnak is jó, mert tényleg csinálsz magadnak egy ilyen órát, zumba leszent, vagy nem tudom már pontosan mi a neve, ez a zumba session, és teljesen szerintem az UFC után a második olyan program, ami úgy igazán átmozgatja az embert. Tehát ténylegesen nem csak az, hogy ott billegsz, meg teszed, veszed magad, és 3-4 óra billegés után egy kicsit így elkezd gyöngyözni a homlokod, nem itt 2 perc után már szakad rólad a víz, mert annyira elvárja tőled azt a program, hogy mozogjál. Most röhögsz rajtam már megint. Miért röhögsz, Tinge? Nem azért röhögök. Az... Na, tehát azért röhögtem igazából, amikor mondtad, hogy annyira izzadsz 2 perc után, azért, mert dagadt vagy. Basszak. Köszönöm szépen, most fogytam nem tudom hány kilót, majd ezt még valahogy visszakapott tőlem még a mai nap folyamán. Igen, Mackó, ilyen csontváz kollekció itt mellettünk a elmúlt időszakhoz képest, úgyhogy nem dagadt. Egyébként az igazságot elárulva, Mackó csak azért terült annyira ennek a Zumba Fitness-nek. Ezt látjátok, szegény, annyi fostallér kinek játékot tesz az év folyamán, hogy végre kapott valami értelmesebbet, és valami pozitív érte az életben végre. Tényleg, és tényleg az, hogy néztem a borítóját, amikor Liquid így elővette, nem is tudom, hol kaptam meg tőle, mert úgy kaptam meg, hogy egy újabb fostartályt fogok tesztelni, exkluzív to Kinect, és 500-505 games, meg úristen, mondom, mi lesz Zoé mód, mi lesz ebből, és ahhoz képest tényleg így az utóbbi idők egyik legjobbja. Nekem volt még egy csomó vitajáték, de az a baj, hogy azokról a vitajátékokról, mire ezt halljátok, szinte már mindről fogtok olvasni. Egy csomóról már most is múlt idő, és a többiről meg majd fogtok. És most a vitáról nem ismétlem meg egyébként a Mackónak a véleményét. Én lettem az üres ember. Tehát most már így másokra hivatkozok, hogy ugyanaz, mint Vorhóké, meg ugyanaz, mint Mackóé. Pedig tényleg, tehát a vita az most, hogy úgymond tulajdonosa vagyok így most már 2-3 hete. Egyrészt jól jött, mert az ember le van sérülve, akkor egy jó handheld a legjobb, ami a társasága lehet játék szempontból. Mit? Egy jó handheld. Egy jó handheld. Jó, mondjam magyarul, zsebkonzol, marokkonzol, nem tudom, hogy mondják magyarul. Nagyjából így. Nincsenek jó szavak, mert a zsebkonzol az például a GBA Micro, az egyetlen zsebkonzol a világon. Marok konzol, meg hát hol a markodba fogod? Markodba a pöcsödet fogod, nem a konzolt. De nem a pöcs, az miért vulgáris? Pont most beszéltünk róla, ugye a Cinemora megjelenése után vagyunk pár nappal, hogy így néha így podcastben szoktunk káromkodni, és néha az olvasó így, vagy hallgató a szívére is veszi, és hogy milyen csúnya a szánk. Nem. Amióta ezek a Cinemorás rácok, végighallgattam, hogy mi van abban. Teljesen kulturáltak vagyunk. És a legjobb az, hogy erről is beszéltünk, hogy az angolban mennyire nem jön át a picsába szó, az a damn. Hát ugyan már. Már az angol ilyen szempontból azért gyenge nyelv. Nincs igazi káromkodás. Mondjuk azért az a helyzet, hogy tőlük azért jobban elhisszük, hogy káromkodnak, mert hogyha 8 millió lövedék között repkedsz, és megjelenik egy kibaszott nagy szörny, akkor azt fogod mondani, hogy megjelent egy kibaszott nagy szörny, nem pedig az, hogy egy fémmonstrum feltűnt a láthatáron. Tehát nem feltétlenül ez, lehet, hogy az egy betépett pilóta lehet egyébként, aki jobbról látok valamit. Már nem látom a fényt is, de ez lehet egy jó karakter, de tényleg hozzánk képest tényleg egy fokkal keményebben tolják. Nem, nincs ezzel baj. Tehát én teljesen reálisnak tartom, és amikor beszélgettünk velük, ők már ezt már mondták, hogy igen, hát lesznek benne káromkodások, és akkor is az volt az indok, hogy mert hogy próbálták lehozni a földre ezt az egész, mármint olyan szempontból, hogy amennyire lehet egy ilyen sci-fi fantasy univerzumban azért megfogható valóságközeli karakterek, aki tényleg egy háború kellős közepén, amikor megjelenik a kb. Nagy szörny, akkor az ember nem azt mondja, hogy nem látok semmit, bazd meg egy Sentinel, vagy mi van benne. És ez teljesen reális, hogy így van. Én pont azt akartam mondani, hogy ez a nem bazd meg, az egy őrszem, ebből mekkora mémet lehetne csinálni egyébként, hogy reméljük, hogy ebből mém lesz, legalább így a saját kis közösségünkön belül. Úgyhogy ha nagyon meglepődtök a fórumon, vagy ha jön a bankalapács, akkor ha valaki beírja, hogy nem bazd meg, az egy őrszem, akkor erre lehet, hogy így eltekintünk a bantól. Nem, de ettől függetlenül igen, az jó lenne, hogy ebből. Az a baj, hogy nagy, tehát így a magyar videójátékos közösség az magyar internetes nagyvilágon belül annyira kicsi, hát nem apró, de annyira kicsi, hogy nem tudja ezeket az egyébként gyakran abszolút mémgyanús és mém alapot biztosító kifejezéseket belevinni a Twitter, meg a Tumblr, meg ezeknek a, vagy akár a Facebooknak a világába. Sajnálatosan, de talán majd egyszer. És ha már a játékemélyekről beszélünk, akkor a Cinemorával kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy a teszt után folyamatosan tolom tovább. Tehát nagyon örülök, amikor egy teszt után egy játékot játszom, talán nagyon ritka, mert általában az ember úgy van vele, hogy azért beleteszi azt az időt, amit bele kell tenni, és akkor úgy hát jó, hogy túl van. A Dark Souls, a Batman volt ilyen kivétel, meg hát a verekedős játékot, amit játszok. És az, hogy félretettem a Street Fighter-t, Tekkent a Cinemora miatt, azt szerintem mindent elmond. Arról, hogy mennyire jó, mert abban van már 90 vagy 100 órám két hét alatt, azért ez egy kicsit akkor, az kicsit jobban. És komolyan mondom, hogy annyi tartalom van benne, annyi plusz tartalom, annyi lehetőség, és ma teljesen véletlenül nyitottam meg három pályát halál nélkül úgy, hogy előző nap meg nem tudtam az elsőt sem végigvinni, tehát hardon, ez a hard arcade mód. Tehát nyílnak meg a lehetőségek, hogy a izommemória szépen épül fel, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, akkor is, hogyha nem vagytok shooter fanok. Mert nincs reklámozva a live-on, meg kell nyomni. Nézzetek rá, vegyétek elő, töltsétek le a demóját, nagyon szép, 3D-s, amit még én nem tudtam kipróbálni, ezt nagyon bánom. Én gondolom, valamikor még fogunk a srácokkal beszélgetni erről a témáról, tehát nem akarunk túl sokat, meg eddig is beszélgettünk már eleget a Cinemoráról, de ugye ez nagyon nagy élmény volt szerintem a mi részünkről is, hogy így néztük aznap az első értékeléseket, és 95%, 9 pont, és ilyen Eurogamer 9, és figyelni azt, hogy mennyire jól fogadta ezt a nyugati sajtó is ezt a játékot, és tényleg egy kicsit olyan tök jó érzés volt legalábbis számomra, olyan igazi büszkeséggel töltötte, és így egész nap nekem is, hát én ugye az egyetemen dolgoztam egész nap, de így az járt a fejembe, hogy ez milyen érzés lehet ugye a fejlesztőknek is ezeket a feedbackeket így sorra az egész nap a nap folyamán megkapni, az meg pláne ugye, hogy volt egy launch event, ahol a Yamaoka San is ott volt, és hogy néztem, hogy a Yamaoka Twitterre rakta ki a srácokról készült fényképet, és ez mekkora poén, mekkora jó dolog ez az egész. Hát tényleg, és ezek a pontok, ezek megérdemelt pontszámok, hát én is nagyon-nagyon tetszik. A kedvenc kommentem egyébként azt hiszem a Geffről, hogy this game is from the future, mert hogy annyira letisztult, meg annyira össze van rakva. Igen, valami ilyesmit éreztem én is egyébként. És a legvégén még hype-olom magam egy kicsit. Én nekem tökéletes megérzésem van a elkövetkezendő eseményekkel kapcsolatban. A Cinemora pontszámát tudtam előző napon, a 85-ön fog beállni. 100%-ra tudtam. És utána egy nappal később Metacritic 85, úgyhogy ez ennyi. Azért nem írtam le, mert nem akartam hamis reményeket kelteni senkibe vagy ötjákot, de éreztem, úgyhogy ennyi. Akkor te ezek szerint rosszul értékelted a játékot, mert hogy az abban rejlő, mint tudjuk, minden játéknak megvan az ideális objektív pontszáma, te ezt sajnos nem találtad el, úgyhogy most lebuktál. Igen, én még az 5%-ot tévedő ember, elnézést. Meg hát ugye félpontjaink sincsenek már, úgyhogy... De akkor is elcseszte. Hát nem ugyanazt írtad, mint a... Sőt, ha eltalálod a 85-öt, bár nem tudtad volna, mert ugye nincs félpont, akkor ott vannak a user értékelések, mert ha ott a kicsi Johnny nullást ad, akkor az egy nullás játék. Sőt, ha én eltalálom a 85-öt is, ha belekerültem volna a Metacriticbe, akkor az én 85-öm az a mások 7-eséhez képest levitte volna a score 84-re. Vagy 83, amikor nekem le kell venni a 83-ra, akkor ez még lejjebb megy, tehát ez nem lehet betalálni. Na ez az, amit már senki nem értett oldán, úgyhogy szerintem ugorjunk. Akkor hát nem is fogunk ugrani, vagy ugorni. Nem tudom, hogy kell mondani, kész fáradt vagyok. Ugrani! Na tessék! Mert az utóbbi hetek talán legnagyobb botrányának a kiinduló pontja, az ugye pont a Mass Effect 3 Metacritic pontszámai voltak, ahol nem a tisztelt játék sajtó által osztogatott pontszámok, hiszen ott igen sok, 10-es volt. Ha ott lenne a miénk, akkor a miénk is ott lett, a 10-esek táborát gazdagította volna. Sok 9-es volt, és nem is tudom, amikor én néztem, akkor 8 volt a legalacsonyabb pont valakitől. Lehet, hogy azóta van alacsonyabb. Mindegy. Ez egy nagyon jól értékelt, 94-en át, ez egy jó, nagyon jól értékelt, kimagaslanul jól értékelt játék volt. Ellenben a user pontszáma az valami 3-5 volt, vagy valami hasonló, vagy 3-7, vagy valami ilyen csúnya szám. Ugye a közösség nem ült fel a hype vonatra, ennyi. Nem, igen, elég durva támadást kapott ilyen szempontból a játék, és nyugodtan nevezhetjük támadásnak, majd ezeknek a user pontszámoknak a túlnyomó többsége az a megjelenés előtt érkezett. Úgyhogy elég egyértelmű, hogy mi volt a cél az egésszel. Igen, hát konkrétan utána a Metacritic kénytelen volt belenyúlni és letiltani pontszámokat, mert gyanúsan sok nulla érkezett villámgyorsan. Azért szomorú ez az egész, mert egyre erősebb ez a trend, ez a, az a tendencia, hogy a játékosok, meg úgy az emberek általában sokkal könnyebben adnak hangot a véleménynek, ha az negatív. És ez ennyi, ez egyértelmű. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy valamit utálok, sokkal könnyebb nulla pontos review-val menni valahová, mint pozitívnak lenni. Most egy nagyon picit fogok félre csúszni, mert úgyis van időnk, nincs időnk, de mindegy. Szóval, hogy van a StarCraft 2-ben volt egy botrány. Annyi volt a botrány, hogy az egyik játékos valami rasszista megjegyzést tett, és a játékosok, akik eddig támogatták a csapatát, az ő klánját, azonnal mentek a klán szponzoraihoz, a szponzorokhoz, hogy hát ők soha többet ne foglalkoznak ezzel a klánnal, ha nem távolítják el a játékost. És ezzel csak az a probléma, hogyha 100 ember elmegy ez a szponzorhoz negatív hangjával, de pozitív hanggal kimegy a szponzorhoz. Tehát nincs pozitív feedback, csak negatív. És a Mass Effect-nél ez látszik legjobban. Az valaki élvezi a játékot, az élvezi a játékot, és játszik tovább. Az nem fog kivenni, nem fogja kikapcsolni a 360-at, vagy a PS3-at, vagy a PC-t. Az nem fog átmenni Metacritic-re megfogalmazni 0 pontot, vagy 10-et mondjuk, ha élvezi, mert el van, más elfoglaltsága van. Tehát én ebben látom a probléma forrását. Valami a pozitív feedbacket kellene jobban lehetővé tenni, vagy egyszerűbben elérhetővé tenni, hogy valahogy azok a játékosok is, vagy egyszerűen 4 darab negatív feedbacknek kéne egy erővel bírnia, és még az sem lenne teljesen jó kisúlyozva, de valahogy kellene egy szorzót találni erre. Tehát amit észrevettem én, amikor a Metacritic-es ilyen eredményeket néztem, az az, hogy nagyon-nagyon végletekben voltak a pontszámok. Tehát megnézted a szaksajtót, maximum lement mondjuk olyan 80%-ig, tényleg az volt körülbelül a legalja. A negatív kritikák gyakorlatilag 0, 1, másfél, ami hülyeség, eleve hazugság, tehát ilyen nincsen, hogy egy játék ennyire, pláne egy ilyen játék ennyire rossz legyen. Tehát ha valakinek negatív kritikája van, fogalmazza meg, te adjon rá, így van, adjon rá 6 pontot, 5 pontot, és igazából amikor kirobbant az a balhé, ugye eleinte mondta ugye azt a BioWare, nyilatkozta azt, hogy hát ugye igen, ők nem fognak változtatni ezen, ugye a fő téma ugye az ending volt, az egyik probléma az ending volt, és ugye mondták azt, hogy ők ezen nem fognak változtatni, aztán később mégis jött egy olyan hivatalos kommunikáció az egyik társalapítótól, amelyben ugye ezt elmondták, hogy hát igen, nagyon bántja őket ez a dolog. A pozitív építő kritikákat természetesen meghallgatják, nyilvánvalóan figyelni is fognak rá, és valami megoldással biztosan elő fognak állni abból a szempontból, hogy ezeket a csalódott, úgymond igazi rajongókat valamilyen szempontból kárpótolják. De ezt ők is nyilván kifejtették, hogy azok a negatív kritikák azok teljesen alaptalanok, amiket ott lehet olvasni. És ez köti át igazán, ami szerintem már átment bolondériába a dolog. Csináltak ugye petíciót, és itt most már a játék végéről van szó, ami tetszett, nem tetszett. Én nem tudom, hogy milyen a vége, a jelenlegi tempommal kb. Egy fél év múlva fogom tudni megtudni. A Mass Effect 2-nek a közepén járok, úgyhogy nálam még messze van. Elfogadom, hogy lehet, hogy szar, lehet, hogy jó. Hallottam ezt is, azt is, mindegy. Nem is ez az érdekes benne. Petíciót indítani, hogy változtassák meg a játék végét, ugyan, és hagyján utána gyűjtést rendezni. De, és engem ott az döbbentett meg, mert elkezdtek, ugye van ez a Child's Play nevezetű, most charity-t akartam mondani, karitatív szervezet, hát szervezet, igen, mert ami a Penny Arcade-nek ez a karitatív szervezete, ami arról szól, ha esetleg nem ismernéd, hogy ők kórházak, hátrányos helyzetű gyerekek számára vásárolnak videójátékokat, illetve videójáték kiegészítőket, konzolokat. Ezeket kezdetben karácsony környékén tették, de azt most már folyamatosan teszik, és ez egy támogatandó kezdeményezés, és ugye nálunk is van hasonló, amit az Xbox Club szokott csinálni, karácsonyi ajándékozás címén, és akár általánossá is lehetne tenni húsvétkor, meg nem tudom, tehát többször csinálhatnánk, és ez szól itt mindenkinek, nem magunknak szól, hanem hogy aki esetleg ezt weboldal tulajdonos hallgatja, üljünk le egymással, próbáljunk csinálni egy ilyet, ez egy az egész videójáték sajtónak, vagy videójátékos közösségeknek a szerintem az egyik legpozitívabb dolog, amit csinálhatnak. De nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy ők ennek a szervezetnek a, hát nem nevében, hanem számlájára egy gyűjtést indítottak, hogy aki azt akarja, hogy változtassák meg a Mass Effect 3 végét, az fizessen be pénzt. Ezt a gyűjtést a Penny Arcade tegnapi nappal leállította, mert azt mondta, hogy olyan visszajelzések érkeztek hozzá, hogy a nekik az emberek azért adnak pénzt, hogy változtassák meg a Mass Effect 3 végét. Na innen, tehát ez már egy retardált kategória, és ezt ők is így tartották, hogy hát nem. Aki adakozni akar, az adakozza, ne a Mass Effect 3 végét változtassa meg, hanem a beteg gyerekeknek küldjön videójátékot. Igen, ezt írták is a oldalon. Én egyébként valamiért ennek a hírnek csak a felét, tehát csak azt a Penny Arcade részét olvastam, és meg is lepődtem, hogy mi volt a gond ezzel, és akkor most már így teljesen értem, hogy ne az legyen a cél, hogy Mass Effect, hanem azért adakozza a Child's Play-nek, hogy mert adakozza a Child's Play-nek. Az nem kell más okra. Tehát nem, ez hülyeség. Így van, és hogyha jól is tudom, vagy jól tudom a sztorinak a végét, akkor talán az is van, hogy ezt az összeget felajánlották valami jótékonysági célból valami szervezetnek, nem? Én úgy emlékszem. Szerintem, amikor ezt a BioWare-nél és az EA-nél meghallották, pesgőt bontottak. Innentől fogva, ha én már bocsánat, én lennék a BioWare, minden hónapban kiadnék egy endinget $10. Hát ha ennyi pénzetek van, srácok, hogy itt új endingeket akartok, lenne minden. Kis kutyával, kismacskával, Shepherdről kiderülne, hogy transvestita, amit akartok. Tehát én ezt csinálnám, és nem tudom, hogy mit szándékoznak csinálni. Engem kicsit a Matrix trilógia befejezésére emlékeztet, és még emelt a Lost befejezésére. Mind a két esetben úgymond hasonló botrány volt, hogy ez a konkrétan a készítőket hogyan érinti, az egy dolog. A Lost készítőit, konkrétan a Damon Lindelof, aki a Lost egyik vezetőírója volt, én Twitteren követem, ő még a mai napig láthatóan megrázza az öklét a úgymond rajongók felé, és közli velük, hogy már pedig ez az ending, és kész. És szerintem mindennél így van, hogy már pedig ez a vége is kész. Ezt a Wachowskik annak idején videójátékban reagálták le, ugye pár évvel később Path of Neo nevezetű videójáték végén bedobtak egy alternatív Matrix befejezést, ahol egy hatalmas Agent Smith robotot kellett agyonverni, és amikor ez sikerült, akkor a We Are the Champions Queen szám szólt, és mindenki élt, és mindenki örült. Ez a szerintem a videójáték történelem legnagyobb fuck you-ja, amit fölmutatott középső ujja, és az ő véleményük, és őszintén szóval ezzel egyetértek, még akkor is, ha nekem valami tetszik, vagy nem tetszik, az, már bocsánat, az alkotói szabadság része, hogy ő hogyan fejezi be az ő sorozatát. Lehet bírálni, hogy a szar, hogy változtassa meg, ugyan miért változtatná? A Ray, amit kiadott közleményt, abban igazából benne van az, hogy nagyon keményen dolgoznak azon a csapattal, hogy a jelenleg lefektetett endinggel mit tudnak igazából kezdeni. Egyre mi csak annak a lehetőséget vizsgálják, hogy egyáltalán érdemes-e ezen valamit dolgozni, vagy változtatni, és ha igen, akkor hogyan tudják igazából a rajongó igényeket kielégíteni. De ami másik érdekes dolog volt még az, hogy egy amerikai jómadár egészen odáig ment, hogy a fogyasztóvédelemnél feljelentette őket, hogy micsoda nagy csalódást okozott neki az, hogy a pénzért nem azt kapta igazából, amit akart. Kicsit általánosabb vizekre evezve az egész témát, amiként mostanában nagyon sok videójáték kapcsán, mert nagyon sok médium kapcsán, ugye plurál, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy megjelenik az, hogy az emberek egy új generációja felnőtt most, akik egyszerűen sokkal több mindent magukinak tudnak, az termékben, amiket ők megvesznek, mint ami hozzájuk, hozzájuk tartozik. És tényleg nekem ez számomra néha ijesztő. Szó szerint nekem nagyon kevés dolog, ami megijeszt az interneten, de ez egy picit. És tudom, hogy én vagyok a hiba a gépezetben az öreg porszem, mert magam csak nem vagyok öreg 26 évesen, de pont pár éve lemaradtam arra a generációra, ami mindent magáénak tud, úgymond. És tényleg el kellene fogadni azt, hogy vannak még bizonyos alapvetések, hogyha egy író csinál egy regényt, akkor ezt az író fejezi be, és ez teljes vég az ő munkája. És nincs senkinek beleszólása abba. És ezt a Mass Effectet is egy darab, vagy két író, vagy akárhány író csinálta, azt az írók kitalálták, hát az a saját történetük, ezt akarják ők elmesélni. Csak itt az a baj, ugye, hogy a BioWare azért megígérte, hogy szabadság van, a játékos eldönthet egy csomó mindent, na de van egy határ, és erre, hogyha így kell rádöbbennünk, akkor így fogunk rádöbbenni. Valóban egy videójáték trilógiát nem fogsz megcsinálni olyat, ami olyan grafikával, meg olyan eseményekkel megy, mint a Mass Effect trilógia, úgy, hogy végén van négy különböző ending, ami teljesen más jelent. És teljesen más mondani, hogy ezt nem lehet megcsinálni, el kell fogadni. És ezt következő generációban sem fogják nekünk elhitetni, mert nincs az a csapat, nincs az a pénz, nincs az az idő, amíg össze lehet hozni egy ilyen terméket. Meg hát nincs is értem, mert legyen már egy definitív endingje, még ha bizonyos szálakban eltérhet a választásod szerint, attól, ahogy ők elkezdték a történetet, úgy le is kell zárni. De egyébként általánosságban érintve ezt az egész témát, én nem értem az egész ügyet. Tehát én tudom, hogy van ez a negatív backlash, csúnya angol szóval fogalmazva bizonyos játékoknál. Sokat beszéltünk már róla, hogy a Call of Duty-nál milyen negatív kampány megy a játékosok részéről, hogy miért szeretik ezt 20 millióan a világon. És én nem értem, hogy a Mass Effect az hogy került be ebbe a táborba. Tehát egy olyan játékról van szó, ami kapcsán alig hallottunk negatív véleményeket a korábbi részek kapcsán. Mindenki szerette ezt a játékot, és egy olyan játékkal állunk szembe, ami folyamatosan egyre több játékos számára volt elérhető. Az első rész az 360 exkluzívként jelent meg, a második az 360 PC címként, később jelentek csak meg más platformokra. Ez az első Mass Effect játék, ami kapásból mind három fő platforma megjelent. És tényleg én ledöbbentem, hogy ez a játék az, ami ilyen vélekedést kap a játékosoktól. És tényleg ez az ending az, amit én, amikor teszteltem a játékot, és végignéztem, meg nem fordult a fejembe, hogy itt bármiféle ilyen kiakadás lesz a játékosok részről, mert ez a játék nem erről szól egész egyszerűen. Érdekes módon nekem, és ugye egyrészt te tesztelted a játékot, nekem Stingeren kívül van még egy olyan ismerősöm, aki nagyon szereti, nem annyira, mint a Stingy, de azért szereti ezt a Mass Effect szériát. És én pont tegnap beszéltem vele, és mondom, hogy hallom, hogy milyen nagy viták vannak a lezárás körül, és hogy azt mondta, hogy hát biztos van olyan, akinek nem tetszik, ő elégedett volt. És én azt mondom, hogy általában ezeknek az embereknek, erre szokták azt mondani, hogy ilyen csendes többség, szóval, hogy akinek, aki úgy el volt, vagy adott esetben, lehet, hogy el tudott volna képzelni valami, mondom, nem tudom milyen a befejezés, nem is akkor nehogy elmondjátok. Tehát lehet, hogy monumentálisabbat, vagy romantikusabbat, vagy hősiesebbet képzelt el, de alapvetően azt mondta, hogy oké, itt van, így lett vége, és köszönöm szépen, lezártam, vagy adott esetben, amiről szintén Drag veled beszéltünk, meg Warhawk veled is, hogy azt mondta, hogy jó, a befejezése az, el tudtam volna képzelni mást is, vagy én másképp képzeltem el, de az oda vezető 20-25-30 óra, vagy ami konkrétan, ugye mondjátok, hogy konkrétan a befejezés előtti rész, az különösen jó volt, és még ha nem is úgy végződött, ahogy én elképzeltem, vagy akartam, vagy gondoltam, vagy elvártam, az nem, hogy kárpótolt, ez egy csúnya szó, vagy egy nem jó szó, hogy kárpótolt, de egy olyan élményanyaggal álltam fel, hogy több ilyen játékot is tudnék mondani, aminek a konkrétan a leges-leges lezárás, a típus például a Metal Gear Solid 4, az talán egy olyan régebbi játék, és még mindig nem fogom spoilerezni, ugye ott is azért volt vita, hogy a legvége, a leges-legvége, aki játszotta, tudja, hogy mi a leges-legvége, hogy szükséges volt-e, szerintem nem, meg sokak szerint sem, ennek ellenére én, amit akkor leírtam róla, eszembe nem jutott, hogy ez most egy egyébként abszolút tök jó élményt úgy változtasson, hogy utána én habzó szájjal azt üvölcsem, hogy Hideo, elárultál a kurva anyádat. Én egy olyan motivum, mondjuk én sem játszottam végig a Mass Effect-t, meg még nekem az nagyon messze van, mert a Mass Effect érnék a felénéből, de mindegy. De egy olyan visszatérő elemet láttam a kritikákban, azon, akit nem tetszett, hogy úgy érezték, hogy nincs nincs annyi hatalom a kezükben az események megváltoztatására, mint amennyit az egész sorozat ígért, úgymond. Én az elején előbb beszéltem erről, de én azt gondolom, hogy akkor lehet, hogy ebben egy lecke van, és ez lehet, hogy szar. Lehet, hogy szar érzés. De hogyha nem tudsz valamit megváltoztatni, vagy nem akarsz megváltoztatni valamit, attól még csak egy ember vagy, és ezek galaktikus események. És nem Istent játszom, mert akkor Dr. Who-val játszanánk, mert ott lehet Istent játszani, de ez Mass Effect. Tehát szerintem más nézőpont. Lehet, hogy pont ez az egésznek a történet mondani valója, ez Drag. Én majdnem tök ugyanezt akartam neked mondani, nem fogok semmit spoilerezni továbbra sem, de akik ilyesmi dolgokat látnak bele az endingbe, azok kicsit gondolkozzanak el a metasztorián az egész harmadik résznek, és gondolják azt, hogy milyen témák merültek fel abban, és ennek tükrében vizsgálják azt a befejezést, mert nagyon jól rezonál a kettő, és tényleg érződik a kettő között a párhuzam. Csak ezen el kell kicsit gondolkodni, és nem hirtelen reakcióból ítélkezni. A másik dolog az, hogy szerintem ennek a generációnak egy nagyon nagy vívmánya, ami korábban azért nem volt jellemző, hogy kapunk, és ezzel át is fogjuk kötni a következő témánkra, kapni fogunk több következetesen végigvitt sorozatot, aminek van sztori szempontból is eleje, közepe, vége, és föl tudod tenni a polcra, mint egy könyvsorozatot, amikor egy hosszabb, több részes könyvsorozat befejeződik, és megveszed a gyűjtői kiadást, és ott vannak a könyvek a polcodon. Hogy ez korábban azért annyira nem volt jellemző, hogy összefüggő eleje, közepe, vége lezárt trilógiákat, vagy akár 4-5 részeket kapjunk, és most pedig több ilyen is lesz. Több ilyen is lesz, következetesen végigvitt sztorik vannak, nem a Mass Effect. Múltkor beszéltünk szerintem róla, vagy nem beszéltünk múltkor podcastben erről, hogy mennyi ilyen több részes Sony kapcsán beszéltünk róla, hogy igen, egy generáción belül, de nem erről beszéltünk, és nem emlékszem, hogy a vágó asztalon maradt ez a téma, remélem nem. Ha nem hallottátok, akkor ez a vágó asztalon maradt, mindegy. Hogy ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog, és nem csak a Mass Effect az egyetlen, hanem több is van, például az Assassin's Creed, Drag néz rám, de akartál valamit mondani. Igen, azt akartam mondani, hogy ha valamit meg kéne nevezni abból, hogy mi az a dolog ebben a generációban, amiben tényleg nagyon lépett előre az egész játékipar, akkor az egyértelműen a történetmesélés szerintem. Tehát itt olyan játékokat kaptunk ilyen szempontból ebből a generációval, ami szerintem összesen hasonlítható az előző generációs címekkel, vagy a korábbiakkal. Igen, és ugye itt ami hát most már nem friss bejelentés, hiszen viszonylag távol áll, de azért, ha nem is konkrétan arról, hogy mi lesz benne az Assassin's Creed 3, aki kíváncsi rá, hogy mi lesz az Assassin's Creed 3-ba, üsse be a keresőnkbe azt, hogy Assassin's Creed 3 és a Dragnek a remek előzetesét olvashatja képpel, meg megnézheti a trélert, és abból kiderül, hogy mi lesz az Assassin's Creed 3-ban. Ami viszont meglepetés volt, szerintem mindnyájunk számára az a helyszín, illetve nem is az időszak, hanem inkább a helyszín. Ezt azért nem gondoltam volna, mint ahogy a Paraszt bácsi mondja a viccben, amit bizonyára mindjárt ismertek. Ha nem, akkor majd elmondom később. Igen, ugye volt persze a pletykában, hogy az amerikai függetlenségi háború idején fog játszódni a harmadik rész, és végül is ez volt az összes pletyka talán az, ami a legerőteljesebb volt, úgymond. De én az utolsó pillanatig kitartottam azon vélemény mellett, hogy itt több idősíkot is kisebb terjedelemben be fog járni a harmadik rész, de hát végül nem lett igazam. És egyébként ez egy érdekes sztori volt legalábbis számunkra ez a bejelentés, mert épp a Gamer 365-ös Gamer Pub-ba voltunk, amikor kiszivárogtak az első képek, meg a Game Informer előzetese, és az első info morzsákat elcsípve így szörnyöldözve néztünk egymást, hogy úristen, mi lesz ez. Aztán hazamentünk, megnéztük a képeket, meg elolvastuk egybe az összes infót, aztán végül is jobban összeálltak a dolgok. Igen, hát hozzáteszem, hogy telefonról néztünk egy fórumot, ahol így random gyakorlatilag be voltak szúrva információk, úgyhogy igen, ott volt egy kis szörnyűködés, hogy akkor még úgy tűnt, hogy fáról fára fogsz ugrálni, és skalpokat gyűjtesz, de aztán nem. Oldernek az is tetszett volna. Annyit akarok mondani a helyszín, vagyis a korszak meg a történet választása kapcsolatban, hogy nagyon sokan írták, vagyis hát nem is olyan sokan, de azért páran írták, hogy hát miért pont ez a korszak, hogy nincs itt megalapozva semmi, nincsenek kultúrája, meg nincsenek múltja. Szerintem pont, hogyha az emberiség történelmét nézzük, akkor ez az egyik legjobb korszak arra, hogy van egy új zóna, úgymond, a MMO-s szotyákokkal mondom, van egy új zóna, ahova egy rakás hataloméhes, meg pénzéhes ember kimegy, hogy majd most ő megcsinálja maga kenyerét, és ebben annyi lehetőség van elrejtett dolgokra, titkos összeesküvésekre, ami az AC-nek az alap motívuma, hogy szerintem ennél jobb helyzetben lehet neki talán, és az egyetlen oka, miért azt mondjuk, hogy nem, az az, hogy nincsenek nagy épületek, de hát akkor változtatunk, parkürt bevisszük. Ja, meg azért, ha megnézitek a képeket a városokról, azért ügyesen dolgoztak a Ubisoftnál, tehát a történelmi hűség megvan, de azért azokat a templomokat, meg ilyesmiket úgy helyezték el, hogy azért valamennyi magasság legyen a városokban, és egyébként visszatérve arra, amit előbb mondtál, mindig is egy nagy erőssége volt a sorozatnak, hogy tényleg olyan helyekre, meg olyan időkbe vitt el, ami egyáltalán nem jellemző a játékokra, és sokat mondtuk, hogy milyen jó lenne a francia forradalom, vagy ilyesmik. Tényleg jó lett volna, de hozzá kell tenni azt is, hogy azért ez nem lett volna akkora kontraszt az Assassin's 2 trilógiához viszonyítva, mint ez a mostani, mert ez az amerikai függetlenségi háború is egy olyan korszak, ami nagyítóval kell keresni olyan játékokat, hogy ilyet találjunk. Nekem, ami így a mindenen felül legjobban tetszik benne, az, hogy lesz benne Tomahawk. Aki hozzám hasonlóan, tessék megnézni az utolsó Mohikán filmverzióba, a Daniel Day-Lewis féle filmverzióba a Tomahawk harcot, illetve az igen szar Patrióta, vagy Hazafi című filmben, aminek van, mit tudom, 2 óra 10 perc, és ebből 2 óra szar. Ellenben, amikor Mel Gibson fiaival lerohanja az angol őrjáratot Tomahawkkal, azt akár ilyen örök repeatre lehet tenni, ugyanis az... A Tomahawk az egy jó fegyver, és ahogy a pár napja, tegnap még megjelent képeket nézem, az központi szerepet is kap, tehát ügyesen mindig belógatják a Tomahawkot, és szinte mintha ezt a nem kell szexuális felhangokra gondolni az indiánnal és a Tomahawkjával kapcsolatban. Belógalt, igen, az indián ráadásul belógalt, és akkor erről rögtön a puncira is... De szívesen beszélek erről az indiánok péniszéről, de nem most. Ugye, mi a vicc, az a kolányos csingacsguk, vagy mi a vagy kolányos csingacsguk, mindegy. Ez már rasszizmus. Fel fognak minket jelenteni, rasszisták vagyunk az indiánokkal, meg a svédekkel szemben. Itt vicces volt, hogy még ezen játék kapcsán is előjött, hogy az amerikai zászló és az amerikai játék ismét elérte az Assassin's Creed-et és a Call of Duty hatás. De ez hülyeség, mert aki ismeri a játékot, az tudja, hogy az Assassin's Creed az nem pozitív fénybe tünteti fel a híres amerikai történelmi személyiséget, úgyhogy ennyit erről azt hiszem. Nem értem, még én tök logikus lett volna, hogy az amerikai függetlenségi háború alatt játszoló játéknak egy orosz zászló van a címlapján, tehát cári zászlót akkoriban odaraktak volna, tökéletes. Nem, azért tettek bele amerikai zászlót, hogy a Call of Duty közönségét megnyerjék. Akik most az M4-es helyett Tomahawk-kal fogják. Jönnek a jobbról-balról az arab terroristák, meg az oroszok, meg nem tudom. Látjátok egyébként, na az viszont egy érdekes dolog. Hány játékban verik bevállalni azt, hogy kínai az ellenfél? Viszonylag kevésben. Kína kölcsön az a világnak, félnek, hogy besértődnek. Tessék, konspirációs elmélet. Lehet rajta rágódni. Ne, a háromszögeket most hagyjuk. Az egy olyan téma, amit én későbbre tartogatok, vagy nyárra, amikor annyira nem lesz semmi időnk, vagy témánk, hogy elővesszük azt, hogy a Nintendo az egy ilyen valami kömüves páholy. Na, de, Assassin's Creedről, mondom, most itt a részletekbe tényleg nem menjünk bele, mert ott vannak leírva a részletek. Annyi biztos, hogy ez az egyik olyan sorozat, ami ilyen, ugye a Mass Effect 3-ról azt hiszem a Eurogamer-es kritika végződött azzal, hogy a videójáték történelem első igazi big budget szuperprodukciója. És az Assassin's Creed-ről mondható el, még szerintem ez meg az Uncharted-ról egyébként. hogy ezek már tényleg ilyen szuperprodukciók. Tehát ezek nem nagyon tudsz a korábbi korszakokból olyan játékokat mondani, amik nem csak hogy pénzben, hanem ember a munkában, a belefektetett energiákban is. Hány stúdió csinálja az Assassin's Creed 3-at? 7. 7 darab stúdió. És ez kőkemény, hogy az emberben felmerül, most nem fogunk Next Genről beszélni. Pedig volt Next Gen pletyka, hogy lemez meghajtó nélküli Xbox, meg Wii U $299, meg nem is tudom, mi volt még. PS3-ról volt valami. PS3 dobja a szelt. Nem, az volt a pletyka, tessék, az lenne az igazi pletyka. A PS3 dobja a szelt. Tessék, megalkottam én itt fáradtságomban nektek az igazi, az ultimatív pletykát. Holnaptól a Sony deaktiválja a szelt a PS3-okban, és aktiválja az eddigi titkos processzort, és az lesz a PS4, és nem kell érte fizetned. Ha? Na tessék! Nesze neked, Pachter! Milyen pletyó volt? Ja, hogy igen, a Valve konzol, amiről kiderült, hogy bullshit az egész, úgyhogy nem is beszélünk róla. Na, arról nem beszélünk, mert azt mondták, hogy nem lesz ilyen. De őszintén szólva, akár lehetne is, de mi a fasznak? De minek? Van Valve konzol, nekem is van, úgy hívják, hogy PC. Rajta van a Steam, és úgyhogy teljesen rendben vagyok ezzel. Tényleg most ez PC szinte, ahogy betölt a Windows, a Steam is úgy tölt be vele, már látod, hogy update-eli a kis játékokat, felajánlja a reklámokba, hogy now, mit tudom én, az új megjelenések. Sőt, Facebookon is lájkoltam a Steam-et, azóta napi 3-4 üzenetet kapok a Steam-től, hogy weekly deal, today's deal, ilyen deal, olyan deal, és egyébként milyen jó árak vannak tényleg néha. Fú. Mert hagyott, hogy behálózzon ez a szociális világ. Én pont tegnap kapcsoltam le a Steam automatikus indulását, mert mindig annyi erőforrás lesz a szegény kétikás gépemről, hogy mindig töltögetett az anyagom, hagyjatok békén. Én nem kapcsolom le. Én ezt egy erőpróbának tartom, hogy nem vásárlok. Én végigcsináltam a mostani karácsonyi akciójukat, úgyhogy semmit nem vettem. Ott a mackó, és láttam, hogy ugye a vegan állunk a fő bűnös, aki azt mondja, hogy idén nem sokat veszek, aztán a végén azt mondja, hogy hát 42, de most már itt megállok, na jó, még veszek 5-öt, 50 felé már nem megyek. Úgyhogy én ezt megálltam, meg őszintén szóval a PC-s review kópiákat, jaj, de csúnyán beszélek megint. Teszt példányokat. Most már jellemzően Steam kód formájába kapjuk. A Vitás tesztpéldányainkat PSN kód formájába kaptuk. Úgyhogy itt, amit a Capcom nyilatkozott, hogy itt a digitális világ, bizony. Egyre kevésbé látunk lemezen kiküldött példányt, és én azt gyanítom, hogy ez hamarosan, ahogy PC-n láttunk az utóbbi egy évben, volt járt valakinél jó fizikai lemez. Utoljára pont egy éve a Witcher 2 tesz példány volt. Igen, de most már hidd el, hogy azt sem úgy kapnád, hanem Steam kódot kapnál. Ez van, itt van, PC-re már eljött a digitális disztribúció uralma. Kérdezte az előbb, hogy ki az, aki még ilyen szuperprodukciót csinál, ezeken kívül egy darab cég volt, a Blizzard. Csak ők grafikailag sose rakták mögé ezt a látványos engine-t, ami inkább ilyen hatásvadásznak volt nevezhető, persze ezt nem negatívan kell érteni. Hát majd talán most a Diablo 3 se olyan engine, hogy most úristen körbenézel, és ott egy 3 darab város, tehát azért nem így működik. De beszéljünk szerintem majd egy kicsit a Diablo 3-ról, ha már átkötök ilyen primitív módon. Jaj, beszéljünk a Diablo 3-ról. A Diablo 3-ról ugye mi a hír? A hír az, hogy május 15. Igen. Ennyi. Te bétázol oldalán, nem? Röviden, nem? Azért fél órát, röviden. Azért nem beszélek sokat a bétáról, mert mire ez a podcast kimegy, már lesz béta élménybeszámoló, úgyhogy igazából ott mindent el lehet olvasni, de röviden az a véleményem, hogy a játék készen áll. Az egyetlen egy gondja az a összes ilyen hálózati dolog, tehát a Battle.net-re most ráengedtek ilyen 3-400 embert, vagy talán többet, és ez a beta szerver nagyon nem tud megbirkózni, nagyon sok leállás van, nem megy az aukciós ház, meg ilyenek, de maga a játék lefolyik a képernyőről, olyan, mint egy festmény szó szerint. Tehát nem hittem el, hogy ez mozgásban megy. Tökéletes, és belekerültek azok a dolgok, amik amik a régi játékokban egyáltalán nem voltak benne, hogy mész végig egy alagúton, és 30 különböző dolog történik. Itt levesz egy cserepet, ott előjön egy szörny, itt oldalról másznak föl. Tehát azok az elemek, amiket mi úgy hívunk, hogy feldúsítjuk a production value-t, ami ugye megint le fognak minket szidni, azért elnézést, tehát hogy több ilyen apróságot tudnak beletenni. Tehát AAA kategóriába megy a játék ebből a szempontból. Tehát. És a május 15 nagyon jó hír, mert már pletykáltak mindent, hogy őszre csúsztatják, egy darab funkció miatt csúszott a játék fél évet, a rúnákat nem tudták eldönteni, hogy drop legyen, vagy ski rendszer. De a PvP-t végül is kivették belőle, nem? Illetve hát később. Azt mondták, hogy majd megjelenés után valamikor, de szerintem az egy fél év. Megjelenés után fél éve belül bele fog kerülni. Ott viszont van egy olyan pletyka, hogy a Blizzard lehet, hogy e-sportot akar csinálni belőle, tehát kompetitívvá kell tenni a Diablo-t, és ez azért van, mert ha WoW-nak a kompetitív arénája az most nem megy annyira jól, mert rossz a balansz, a StarCraft 2-ből meg nem fogy annyi már, hogy megéri-e úgy futatni, hogy csak azt kizárólag. És akkor, hogy attól függően majd, hogy a Mists of Pandariában milyen lesz a PvP, nem árta, van egy tartalék PvP játék, amit mondjuk MLG-re, meg más rendezvényekre ki lehet vinni. Van egy téma, amiről mindenképpen beszélni szeretnénk, ez pedig az egyébként annyira rettenetesen nem izgalmas idei Game Developers Conference, ahol szerintem az izgalmas dolgok így függönyök mögött történtek, meg zárt ajtók mögött történtek, amiről mi nem tudunk, illetve egy darabig még nem tudunk, majd valószínűleg fogunk, de még nem most. Ez a Quantic Dream-nek a tech demója, PS3 tech demója. Ami nagyon furcsa dolog, mert hogy egy gépnek ebben az életciklusában ebben a részében és a végén valaki még tech demót hoz ki rá, és arra a tech demóra úgy, pontosan az a tech demót úgy fejezett be, hogy azt mondta, hogy öjha, az egy komoly fegyvertény. Aki nem látta, ugye ez a bizonyos, mondom, karának, lehet, hogy kere vagy kara, ki tudja, a robotos, a női androidos tech demo. Abszolút fantasztikus. Valaki azt írta, hogy így a telefonján, vagy tabletjén nézte, metrón, vagy valahol, és hogy meghatódott rajta. Tényleg megható. Azok az emberek ki tudták hozni abból a pár percből azt a egyébként már a Heavy Rain tech demójukba is megmutatkozó emocionális élményt, amit nagyon kevés játék tud produkálni. Úgyhogy mondják, hogy ez nem a játék, mint ahogy a Heavy Rain tech demó se a játék volt, de azért valószínűleg valami köze talán van hozzá. És ez a robotos téma, nekem ez a robotos téma gyengém. Nagyon ritkán sikerül kihoznia ebből a robotos, androidos, egzisztencialista témából bárminek is, legyen az regény, vagy skifi, vagy különösen videójáték, azt, hogy tényleg felépítsd azokat az érzelmi kapcsokat, amik szükségesek ahhoz, hogy igazán élvezd. Úgyhogy én ezt várom. Nekem a Heavy Rain is egy egyedi élmény volt, és remélem, hogy ez is az lesz. Én csak azt remélem, hogy nagyon nem fogják most már megváltoztatni ezt, amit kitaláltak, mert akkor legalább van, kialakul egy ilyen ragaszkodás, úgymond, mert a Heavy Rain-nél is az volt, hogy amikor megláttam, hogy nagyon-nagyon vártam, aztán teljesen megváltoztatták, és így végül ki is maradt a játék, mert biztos, hogy benne nagyon jó. Csak nem olyan, mint amit éveken át gondolkozgattunk, hogy az vajon mi lesz abból, mi a... Persze tudom, hogy akkoriban is lehet, hogy már mondták ők előre, hogy ez nem végleges, meg ez változhat. Csak hát az ember abból gondolkozik, amilyen van. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mifelé indulnak el ebből. Én remélem, hogy e felé. Tehát én remélem, hogy ebbe az Én a robotos irányba, és nem az Én a robot a film, hanem az Én a robot az Asimov novellák irányába. Na, úgyhogy az város. És jó, hogy még lehet várni egyébként. A Sony-nak a first party játékfejlesztése az majd valami, amikor egy generáció záró nagy szavazásunk, vagy díjaink lesznek, vagy kapnak valami díjat, valami nagy plecsnit, hogy a belső Sony stúdiók azok milyen eszméletlen jó munkát végeztek ebben a generációban. Az példaértékű, szerintem még soha nem volt ilyen first party kínálat, amit a Sony ebben a generációban csinált. És hát említetted is, hogy nagy meglepetése volt ennek az egész tech demónak, hogy PS3 cím, tehát nem Next Gen, így a generáció végén. És én arra leszek kíváncsi, hogy ez tech valami egyszerű dolog-e, vagy hogy a Quantic Dream is rááll arra az új trendre, amit egyre inkább látjuk már a mostani generációban, hogy már azért előre fejlesztenek mindenhol. Tehát olyan technológiákat raknak a játékok mögé, amiket kis túlzással, egy gombnyomással next gen szintre tudnak emelni, és jelenleg csak egy úgymond leskálázott verziójukat látjuk, ilyen tipikusan a Frostbite engine-ja a DICE-nak. Tehát én arra leszek kíváncsi, hogy ez a Quantic Dream féle újdonság, amivel most a Karatek demót összehozták, ez most egy egyszerű PS3 cím lesz, vagy ezzel inkább hosszú távra terveznek, és hogy lehet, hogy egyáltalán nem is PS3 címet fejlesztenek, hanem egy Next Gen címet, csak megmutatták, hogy ők PS3-on is elő tudják ezt az egészet adni, nem tudjuk. Igen, mert ha megnézed magát a jelenetet, az egyébként nem egy játékos helyszín, tehát az ez egy ilyen sötét szoba, egy ilyen, nem tudom, egy laboratórium, ahol összerakják ezt a robotot, ahol gyakorlatilag a karakter modellen, meg egy-két ilyen gépelemen kívül túl sok minden nem kellett megjeleníteni, de azt nagyon megjelenítették, előfordulhat szerintem az, hogy esetleg ezt a nívót viszik majd tovább, úgyhogy a világ is ki lesz mögé úgy szélesítve, aztán lehet, hogy majd koppan az állunk, és úgy szélesítik ki a világot az ilyen szintű színvonalú grafika mellett, hogy tényleg még az aktuális gépen fog megjelenni. Egyébként én nézegettem több helyen is, hogy milyen reakciók voltak erre a demóra. Hát ugye David Cage a Quantic Dream-es csókának a nyilatkozatai nagyon sok helyen visszásan ütnek, tehát nagyon sok helyen úgy jönnek fel, hogy mekkora arca van ennek a csávónak, meg milyen beképzelt, milyen nagyképű, és sokan alap zsigerből elutasítják a Quantic Dream-es játékokat, jellemzően olyanok, akik nem PS3 tulajok. Hát nem tudom, én annak idején a Fahrenheit-el is nagyon-nagyon jól szórakoztam, a Heavy Rain-ből még nem játszottam végig, de láttam már belőle részeket, játszottam már vele egy darabon. Szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat tudnak megragadni, és ahogy az előbb a Liquid is mondta, hogy ebből a így kis jelenetbe is mennyi érzelmet bírnak belepakolni, igenis kellenek ezek az élmények, és még akkor is lehet jó ez a dolog, hogyha mögött egy ilyen nagyképű, beképzelt csóka áll, mert amit csinál, az tényleg egyedülálló, még ha nem is a klasszikus értelemben vett játékélmény, vagy nem a klasszikus értelemben vett videójáték az, amit kapunk, hanem egy interaktív mozi, vagy egy reflexjáték, amiben a szereplők úgy csetlenek, botlanak, ahogy a gombokat nyomkodod, de tényleg az érzelem, ami mögötte van, az videójátékok tekintetében páratlan, és még a gyakran banálisba áthajló Fahrenheitbe is nagyon jól megvoltak azok a részek csinálva, amik így meg tudták ragadni az embert, szerintem. Kicsit visszatérve arra, amit a Drag mondott, kifejezetten tendenciának tűnik az, hogy szinte mindenki ilyen átkötő technológiákban gondolkozik. Frostbite 2 az a tipikus példája, ami azóta talán nem született belőle hír, mert annyira nem híranyag, de végül is az is lehetne, hogy a DICE mellett az EA fölhúzott egy úgymond Next Gen stúdiót Svédországba, akik meglepetés Frostbite 2-vel fejlesztenek. Tehát az, amiről itt korábban így lehetőség szintjén, vagy elmélet szintjén beszélünk, hogy a Frostbite 2 lehet az átkötő motor, ami működik ezen a generáción és a következőn is, az megerősítés nyert, igen. GT5, mindenki ismeri a történetet, a prémium autók meg a standard autók közötti különbség az elég nagy botrány volt, és azok a prémium autók azok nem olyan formában vannak csak megcsinálva, hogy azt a játékban látjátok, hanem azok tényleg olyan aprólékossággal és olyan részletességgel lettek megcsinálva, hogy azok next gen. Mostani az viszont van next gen szintű modellek, és nem csak a GT5-höz tervezték és tervezik felhasználni, hanem azokat tudatosan úgy készítették el, hogy a generációváltás alkalmával már ne nagyon kelljen velük dolgozni. És még egy példa, ami szintén egy kures példa, ami az Unreal 3-mal kapcsolatos nyilatkozat, tehát az Unreal 4-jel és Unreal 3-mal, ahol az Epic azt mondja, hogy igen, akiknek ők licenszelik a motorjukat, azoknak azt ajánlják, vagy úgy gondolják, hogy Unreal 3-mal készítsék el a Next Gen nyitó címeiket, vagy az első Next Gen játékaikat, hiszen ott a szamaritánus demo az Unreal 3. És tessék, ha az a játék holnap kijönne, leesne mindenkinek az állat? Természetesen. Az egy baromi jól kinéző játék lenne, és az abban a demóban olyan effektek, olyan dolgok szerepelnek, ami a jelenlegi gépeken, konzolokon elképzelhetetlen. Úgyhogy kicsit beszélgettünk el a podcast előtt, hogy milyen volt a generációváltás 2005-2006-ban. Konkrétan itt valamelyik hülye tévécsatornán az Elijah Woodot láttuk, és akkor felidéztük azt, hogy ő mutatta be az Xbox-ál, volt ez a közepesen botrányos nyitóparti, ahol játékot nem mutattak, ellenben sokat énekeltek még annak idején az E3 előtt. és hogy akkor mi volt az a nyitó cím, amit mutogattak, a Perfect Dark Zero. És hogy most nem lesz Perfect Dark Zero, nem lesz, vagy valószínűleg nem nagyon lesz jellemző a minimális változtatással HD-ba áttett, és rányomtak valami plusz két csillogó effektet, és akkor tessék a Xbox játék Xbox 360-on. Ez nem lesz jellemző, hiszen láthatóan jobban terveznek, talán az elnyúló generációnak köszönhetően, ha helyén vannak már azok a technológiák, amik már a nyitó címeknél azt mondod, hogy igen, ez több, ez jelentősen több, ezt az én gépem jelenleg nem tudja, és vágyom arra adott esetben, hogy legyen egy új gépem, hiszen többet nyújt láthatóan most. Igen, tehát hiába ez az elnyúló generáció, meg hiába az ebből adódó hardveres korlátok, a technológiai fejlődés az ettől függetlenül nem áll meg, és pontosan ezért maga a fejlesztés is ugyanúgy zajlik a háttérben, és ennek köszönhető ez az előre dolgozás is, mert hogy valamin azért mégiscsak kell dolgozniuk, ha egyszer az idő, meg az erőforrás rendelkezésre áll. És szerintem itt tegyünk pontot a márciusi podcastünk végére. Volt még egy témánk, a jó öreg Peter Molyneux távozása. Viszlát, Peter! Nagyjából ennyi volt a közös véleményünk, tehát ezt most tovább ragozni nem. Yeah. Milyen szomorú. Na, ennyi volt a márciusi podcast. Áprilisban találkozunk. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Sok jó játékot!